Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 12 października, jest 23. Małgorzata Malborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Lekarze rezydenci zawiesili głodówkę, znów rozmawiają z premier Beatą Szydło. Na mniej więcej miliard złotych prokuratura krajowa szacuje wartość nieruchomości wyłudzonych dzięki reprywatyzacji. Wiele krajów ubolewa z powodu wyjścia Stanów Zjednoczonych z UNESCO. Lekarze rezydenci przed 22 zawiesili protest głodowy. Jak powiedział Polskiemu Radiu rzecznik Porozumienia Rezydentów OZZL Daniel Łuszczewski, obecnie trwają rozmowy przedstawicieli rezydentów z premier Beatą Szydło. Wcześniej młodzi medycy prowadzący od 11 dni głodówkę w liście do szefowej rządu odmówili udziału we wspólnym zespole, który miałby do 15 grudnia rozpatrzyć postulaty protestujących i wypracować rozwiązania w służbie zdrowia. Po wczorajszych rozmowach z panią premier wiceszef OZZL mówił: konkrety nie padły. Lekarze rezydenci domagają się m.in. zwiększenia finansowania ochrony zdrowia do 6,8 PKB w 3 lata, poprawy warunków pracy i podwyżek. Premier Beata Szydło zapewniała po wczorajszych rozmowach z lekarzami, że jest wola rządu do zmiany wysokości wynagrodzeń w służbie zdrowia, ale nie może to dotyczyć tylko jednej grupy. Zapewniała też, że rząd przyjmie wzrost nakładów do 6% PKB na służbę zdrowia. Ja proponowałam dzisiaj, żebyśmy ustalili między sobą, że to będzie w najkrótszym możliwym czasie do osiągnięcia. Ja muszę zmienić projekt ustawy, który został już przygotowany, przeliczyć. Jutro posiedzenie Sejmowej Komisji Zdrowia ma się ono odbyć w holu szpitala, w którym lekarze rezydenci prowadzą głodówkę. Około miliarda złotych wedle szacunków prokuratury krajowej mogą być warte nieruchomości wyłudzone dzięki reprywatyzacji. Ale i minister sprawiedliwości, prokurator generalny i prokurator krajowy nie wykluczają, że ta kwota może być dużo wyższa. Według Zbigniewa Ziobry można mówić o dużym prawdopodobieństwie, że w wyłudzeniach brało udział troje beneficjentów reprywatyzacji działki pod dawnym adresem Chmielna 70 w Warszawie. O winie tych osób będziemy mogli dopiero mówić wtedy, kiedy zapadną prawomocne rozstrzygnięcia sądu. Niemniej w tej chwili możemy mówić o bardzo wysokim uprawdopodobnieniu udziału tych osób w procederze przestępczym. Prokuratury regionalne w Warszawie i we Wrocławiu prowadzą łącznie 116 śledztw dotyczących reprywatyzacji w stolicy. Dzięki działaniom wrocławskich prokuratorów podejrzanych jest 21 osób, z czego 11 przebywa teraz w areszcie. Jak poinformował prokurator krajowy Bogdan Święczkowski, suma wyłudzeń sięgająca miliarda złotych to wartość szacunkowa. Te wyliczenia się mogą zmieniać, dlatego mówimy, że około miliarda złotych to może być kwota kilkukrotnie nawet wyższa, ale zobaczymy, co wykażą poszczególne śledztwa i poszczególne opinie biegłych. Prokuratura krajowa podjęła działania, aby powołać zespół prokuratorów i policjantów do zbadania wyłudzeń nieruchomości w Łodzi. Jolanta Turkowska, Polskie Radio. Wczoraj wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki przedstawił założenia tak zwanej dużej ustawy reprywatyzacyjnej. Dają one rok na zgłoszenie roszczenia, wykluczają zwrot działek w naturze. Zadośćuczynienie ma sięgać 20% utraconego mienia w gotówce albo 25% w obligacjach. Nieruchomość lub grunty mieliby dziedziczyć tylko potomkowie w prostej linii. Zmiany trafią teraz do konsultacji międzyresortowych, a potem społecznych. Rak piersi. Taką diagnozę słyszy każdego roku około 17 tysięcy Polek i prawie 200 Polaków. Z okazji Europejskiego Dnia Walki z tym nowotworem lekarze przypominają, że jedynie wiedza i profilaktyka gwarantują skuteczne leczenie. Bożena Grzybowska, szefowa Radomskiego Stowarzyszenia Amazonki Danas, zachorowała 14 lat temu. Przeszła operację i chemioterapię. Wie, jak ważne są regularne badania i samokontrola. Kluczowym czynnikiem jest czas i wczesna diagnoza. Przy dzisiejszym postępie w medycynie w leczeniu raka piersi odgrywa naprawdę decydującą rolę. A druga sprawa to jest właśnie nastawienie psychiczne, bo to chyba 80% sukcesu w leczeniu. Jak tłumaczy profesor Tadeusz Pieńkowski, prezes Polskiego Towarzystwa do Badań nad Rakiem Piersi, to nowotwór, który można rozpoznać, zanim zacznie dawać objawy. W przypadku raka piersi istnieje ogromny potencjalny na możliwość rozpoznania tej choroby w fazie bezobjawowej, w fazie, w której kobieta nie wie o tym, że jest chora, dowiaduje się o tym na podstawie wyniku badań obrazowych. Wczesne wykrycie jest elementem podstawowym dla dalszych losów tych chorych. Dziś prawie co czwarty diagnozowany u Polek nowotwór to właśnie rak piersi. Z Radomia Anna Orzeł, Polskie Radio. Społeczność międzynarodowa ubolewa z powodu ogłoszonej przez amerykański Departament Stanu decyzji o wyjściu USA z UNESCO. Wiele krajów uważa, że ten krok zaszkodzi organizacji. Szefowa UNESCO Irina Bokowa nazwała decyzję Waszyngtonu stratą dla ONZ. Amerykański Departament Stanu wydał oświadczenie, w którym tłumaczy swoją decyzję uprzedzeniami organizacji wobec Izraela. Ta decyzja nie była łatwa. Odzwierciedla ona zaniepokojenie Stanów Zjednoczonych opieszałością w przeprowadzeniu fundamentalnej reformy tej organizacji i kontynuacją antyizraelskich uprzedzeń w ramach UNESCO, czytamy w komunikacie. Departament Stanu poinformował, że Stany Zjednoczone przyjmą rolę stałego obserwatora przy tej organizacji i że będą oferować swoje opinie i rady. Decyzja wejdzie w życie z końcem 2018 roku. UNESCO jest agendą ONZ zajmującą się edukacją, nauką i kulturą. Znana jest m.in. z ogłaszania różnego rodzaju zabytków miejscami światowego dziedzictwa. W czerwcu tego roku UNESCO ogłosiło sporny rejon w Hebronie miejscem palestyńskiego dziedzictwa światowego. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Adam Malecki. A zaczynam od Plus Ligi, gdzie grali w czwartej kolejce. Pierwszego zwycięstwa na własnym parkiecie doczekali się siatkarze MKS-u Będzin. Po wyjazdowej wygranej w Bydgoszczy z Łuczniczką udało się wreszcie i w Sosnowcu. MKS pokonał po zaciętym meczu Oniko Warszawę 3-2. Mogło być jeszcze lepiej, mówi rozgrywający Łukasz Kozub. Szkoda, że to nie 3-1, bo mogliśmy tego trzeciego seta wyrwać i mieć tutaj 3 punkty, ale też z drugiej strony nie ma co narzekać. Mamy drugie zwycięstwo, bardzo fajnie, bo Warszawa ma duże aspiracje, także fajnie, że wygraliśmy u siebie. Także u siebie po tiebreaku siatkarze z Padonu Szczecin pokonali Łuczniczkę Bydgoszcz. Zaczęliśmy nie najlepiej, ale potem poszło, przyznaje Bartosz Gawryszewski. Bardzo źle weszliśmy w to spotkanie. Dużo czasu nam zajęło, żeby poczuć ten mecz, żeby rzeczywiście poczuć przeciwnika, jak wysoko stawia poprzeczkę. A ważne jest, jak się zaczyna, ważne jest, jak się kończy mecz. To samo może powiedzieć po dzisiejszym meczu z Magdą Linet Maria Szarapowa. Rosjanka w drugiej rundzie turnieju w Tientsinie męczyła się z dzielnie walczącą Polką, ale ostatecznie wygrała w 2 setach do 5-3. W dużo lepszym nastroju niż Magda jest zapewne Łukasz. Kubot wraz ze swoim partnerem z kortu Brazylijczykiem Marcelo Melo awansowali do ćwierćfinału turnieju w Szanghaju. Po bardzo zaciętym 3-setowym pojedynku pokonali Feliciano i Marka Lopezów z Hiszpanii. W hiszpańskiej lidze w Barcelonie gra Javier Mascherano. Argentyńczyk zapowiedział, że po przyszłorocznych Mistrzostwach Świata zakończy reprezentacyjną karierę. Do turnieju w Rosji ekipa Albiceleste zakwalifikowała się dzięki zwycięstwu w ostatnim meczu z Ekwadorem. 3 gole strzelił Lionel Messi. Gdyby Messiego miała Szkocja, to pewnie też zagrałaby na mundialu. A tak, to znowu piłkarze w kiltach musieli obejść się smakiem. Do tego gorzką pigułkę musiał przełknąć trener Gordon Strachan, któremu szkocka federacja podziękowała za współpracę. Z Betardem Spartą Wrocław, srebrnym medalistą drużynowych Mistrzostw Polski, żegna się za to żużlowiec Szymon Woźniak. Indywidualny mistrz Polski jeździł we Wrocławiu przez 2 sezony. Jutro więcej słońca, chmury i przelotne opady deszczu na wschodzie i w Karpatach, wysoko w Tatrach popruszy śnieg, a termometry pokażą od 10 stopni w Suwałkach i w rejonach podgórskich do 13 w Warszawie i 16 w Szczecinie i we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Myśliwiecka 357 wraca na festiwal Cały Kazio. A Cały Kazio to cała plejada znakomitych artystów. W tym roku festiwal Marii Czubaszek odwiedzą m.in. Stanisława Celińska, Kaja, Artur Andrus, Wojciech Karolak, Wojciech Waglewski i zespół Sorry Boys. I my się tam zameldujemy. A jakże? Zapraszam na Myśliwiecką 357, tymczasowo przeniesioną 450 km na południowy zachód. Na żywo z Polanicy Zdroju. Będą goście, oczywiście, na antenie Trójki w sobotę od 17:00. Piotr Stelmach. Autopromocja. Dzień dobry, witam Państwa, Mirosław Białaszko. Jesteśmy w Lublinie na konferencji o polskiej inteligencji z okresu 1914-1989, organizowanej przez dwa oddziały IPN-u, oddział lubelski i warszawski, Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. Białe plamy. Dziś chcemy porozmawiać o inteligencji powojennej w Polsce w okresie 45-89. Zbrodnie obu okupantów w Polsce podczas II wojny światowej, szczególnie na polskich elitach, spowodowały, że inteligencja polska poniosła procentowo największe straty ze wszystkich warstw społecznych. W nowej powojennej Polsce, w strefie wpływów sowieckich, w zmienionych granicach państwa, większość społeczeństwa, w tym inteligencja, marzyła o normalnym życiu i o odbudowie zniszczonego kraju i własnego życia. Ogromne straty ludzkie wywołane wojną stwarzały duże możliwości kariery, awansu społecznego ocalałym. Powstawał więc problem stosunku do nowej władzy i problem budowy własnej egzystencji. Rządzący do budowy Nowego Ładu i odbudowy państwa z ruin potrzebowali inteligencji. Symbolem polityki nowych władz wobec inteligencji był niezwykle sprawny major Jerzy Borejsza, któremu powierzono swego rodzaju rząd dusz, a właściwie kaptowanie polskiej inteligencji do służby w nowym ustroju. Postawy polskiej inteligencji wobec rządzących komunistów były zróżnicowane. Od oporu, osoby zaangażowane w opozycyjną działalność polityczną oraz walczący zbrojnie z obozem władzy, po poparcie nowego ustroju. Zmiany polityczne w 1956 roku doprowadzają do wypuszczenia z więzień tych, co przeżyli, polskich inteligentów. Antyinteligencka polityka Władysława Gomułki doprowadzi jednak do zamknięcia tygodnika Po prostu, a skutkiem tej polityki będą także wydarzenia marcowe w 1968 roku. Inteligencja lewicowa zaczyna odczuwać opresyjność systemu, której od 1945 roku poddawana była inteligencja prawicowa i liberalna. W latach 70. dochodzi do współpracy inteligencji lewicowej z katolicką inteligencją prawicową. Prawdziwy przełom możliwy jest jednak dzięki zawiązaniu się sojuszu elit z robotnikami, czego wyrazem będzie powstanie KOR. Wspomnieć należy także o duchowieństwie. Dzięki ciągłości przekazu kultury chyba była to najsilniejsza i najbardziej wpływowa grupa inteligencji. Infiltrowane i prześladowane przez służby komunistyczne przetrwało, pozostając w żywym kontakcie ze społeczeństwem. W wielu przypadkach inteligencja duchowna inicjowała życie kulturalne i społeczne. Do studia zaprosiliśmy dziś pana profesora Jerzego Eislera. Dzień dobry. Dzień dobry. I pana profesora Marcina Kruszyńskiego. Dzień dobry, witam serdecznie. Proszę powiedzieć, jak wyglądają początki w tych latach 40. funkcjonowania inteligencji polskiej, tak przetrzebionej przez wojnę? Panie profesorze. Wydaje mi się, że przede wszystkim trzeba przypomnieć, jaka była skala inteligencji. Otóż w chwili wybuchu II wojny światowej w 1939 roku w Polsce było łącznie posiadających wyższe lub średnie wykształcenie około 350 tysięcy ludzi. Warto pamiętać, przypomnieć, że z tej liczby połowa zginęła. Znaczna część z nich były to osoby żydowskiego pochodzenia, lekarze, prawnicy, dziennikarze, trochę naukowców i też zostali zabici bądź jako polscy oficerowie w Katyniu, bo tam nie zabito ich za żydowskość, tylko za polski mundur z orłem, bądź właśnie jako Żydzi w ramach Shoah zbrodniczych, planów, projektów nazistowskich Niemiec, niestety wprowadzanych w życie. Do tego dochodzi bardzo duża część emigracji, z której pewna liczba, mniejszość, od razu wyraźnie mówię, wraca do kraju. Większość jednak tej inteligenckiej emigracji pozostaje poza granicami Polski po II wojnie światowej. I teraz mamy nową inteligencję budowaną po II wojnie światowej. Podświadomie zwykle było to przeciwstawiane, ta dobra przedwojenna, stara, z dziada pradziada i ta nowa, często w pierwszym pokoleniu, często z politycznym zaangażowaniem po stronie obozu władzy komunistycznej. No, byłoby to i jest to prawdziwe generalnie, ale jak to zawsze bywa, czy często bywa, jak zaczniemy się przyglądać szczegółom, no to na przykład długoletni korespondent Trybuny Ludu w Rzymie Ignacy Krasicki, jako żywo trudno byłoby go uznać za przedstawiciela nowej inteligencji, wszak z dziada pradziada, jest to potomek polskich arystokratów, I takich ludzi znajdziemy więcej. I po drugiej stronie, nie każdy, kto wykształcił się w pierwszym pokoleniu na inteligenta, musiał być od razu, nie wiem, tumanem, jakimś głupkiem, niedouczkiem, albo wręcz takim, no nie chcę używać w radiu brzydkich słów, ale człowiekiem prymitywnym, pazernym, zachłannym, pozbawionym wyższych uczuć intelektualnych i moralnych, które były jednym z wyznaczników tej warstwy inteligenckiej. Altruizm to było właściwie obowiązkiem. To nie mówił, nikt nie mówił, a teraz zapiszę dotację na szpital. Zapisywał bez kamer, bez mikrofonów i to było oczywiste dla przynajmniej części tej grupy ludzi wykształconych, ponieważ mieliśmy tam przed wojną, dodajmy jednak, związek między wykształceniem a zarobkami. A zarobkami, standardem życia. W jakiej dzielnicy, w jakim mieszkaniu, o jakim wygodach człowiek mógł liczyć, że będzie mieszkał. Po wojnie to wszystko się przewraca. Mamy całą masę idiotycznych, dziwacznych powiedzonek oddających atmosferę tamtych lat. Nie matura, lecz chęć szczera zrobi z ciebie oficera. Przedwojenny polski oficer w zasadzie powinien mieć wyższe wykształcenie. Wiemy, że sam komendant, marszałek Józef Piłsudski, go nie miał, nie skończył studiów. Ale była norma pewna. Tak, ale już bez matury o oficerach, to ja powiem szczerze, że nie słyszałem. Może jeden, drugi się gdzieś na polu chwały tak bardzo zapisał, że był, ale generalnie było to wykluczone. Matura to był ten standard, a tu nagle się okazuje, a po co matura, wystarczy chcieć, młody, silny, zdrowy, może Polsce Ludowej służyć. No tak, panie profesorze, ale w tym momencie trwa tak zwana inżynieria. Jerzy Borejsza próbuje skonstruować nowy twór inteligenta, być może wedle wzorca sowieckiego czy rosyjskiego nawet, służebne w stosunku do państwa, nie społeczeństwa. I te próby Borejszy wydaje się, że w dużym stopniu w latach 40. są skuteczne. Znaczy musimy dodać, po wojnie, po okropieństwach wojny i okupacji, po tych wszystkich nieszczęściach, tragediach, zbrodniach, zniszczeniach, nic już nie jest jak przedtem. Tak. Ludzka wrażliwość, odpowiedzialność, odporność na krzywdę cudzą, to wszystko jest w zupełnie innej skali, niż nam się dzisiaj wydaje. Przesunięcie wielu granic. Oczywiście, mentalnych, moralnych. To jest kwestia, jest takie powiedzenie, lubię je cytować, że w 1945 roku w Polsce łatwiej było o broń niż o chleb. Tak. Ludzkie życie było traktowane z dezynwolturą dla nas dzisiaj zupełnie niezrozumiałą. Kiedy ktoś zginie, policja, straż, ochotnicy dzisiaj szukają do skutku, a chociaż zwłoki znajdą i będzie można tego człowieka pochować. Tam ludzkie ciała, nie powiem, że się walały po ulicach, bo tak to było w getcie, w czasie wojny, okupacji. Natomiast były może nie stałym elementem krajobrazu, ale zdarzały się, bo ktoś kogoś zastrzelił i nawet się nie pofatygował, żeby te zwłoki schować, zakopać, cokolwiek z nimi zrobić. To też świadczy. Na to się nakłada upadek autorytetów. Ale tu trzeba wyraźnie powiedzieć, moglibyśmy się chwalić dzisiaj tym, że nie było Petena, Kisslinga w Polsce, takich kolaborantów. Gdyby nam to Niemcy proponowali, i gdybyśmy dzielnie powiedzieli nie. Ale jeżeli na początek zorganizowano egzekucje w Piaśnickich Lasach na Pomorzu, Wawer, Palmiry i długo by wymieniać wiele innych miejsc w Polsce, gdzie bogów innych ludzi, często lokalne autorytety, nauczycieli, księży, działaczy społeczno-politycznych, mordowano, po prostu mordowano, to nie ma tam jakieś eufemizmy, likwidowano, to mówimy o ludzkich życiach, a nie o odrobaczaniu. Czyli minowano tą elitę społeczną. Tak, od samego początku. Drakońskie kary, zakaz posiadania radia, zakaz posiadania nart, właściwie zakaz posiadania wszystkiego, można powiedzieć. A mówię o tym dlatego, bo w innych okupowanych krajach nie było takich nie sytuacji. Było tego. Francuzi w czasie wojny słuchali BBC. Oczywiście było to zakazane, musieli to robić po cichu, dyskretnie, pewnie wieczorem raczej późno niż w ciągu dnia czy gdzieś tam po południu, ale Polacy czegoś takiego byli w ogóle pozbawieni. Było to niemożliwe. No i dodajmy jeszcze jedną rzecz. To nie nasza wina i nie nasza zasługa. Choć niektórzy uważają, że to nasz tradycyjny polski antysemityzm. Mówię wyraźnie, że mówię to w cudzysłowie. Tu na naszych ziemiach w Polsce rozegrał się Holokaust. Możemy się spierać, kto co wiedział. Myślę, że bardzo wielu wiedziało, bo trudno było nie wiedzieć. przejeżdżając w Warszawie tramwajem zero przez getto, widząc ludzkie trupy na ulicach, widząc jak to getto się najpierw napełnia, a potem jak w krótkim czasie się wyludnia. No i oczywiście powstania to już w getcie nie można było nie zauważyć. Więc myślę, że była wiedza. I ludzie to widzieli. Widzieli te transporty do Treblinki, Zumszlagplatz. Mieli to wszystko w sobie. I teraz jak budować nowego człowieka? No więc nie ma Boga. Nie ma zbawienia. Nie ma nadziei. Nie ma wyższych wartości. Nie ma humanizmu w najszerszym tego słowa znaczeniu. To co jest? Praca, praca i jeszcze raz praca. Jest walka, walka i jeszcze raz walka ze wszystkimi i o wszystko. O nowe, szczęśliwe jutro z przeciwnikami, których się zmienia, którzy dzisiaj mogą być ABC, a jutro będzie to DEF. To wszystko powoduje, że ta inteligencja wychodzi z przetrąconym kręgosłupem. I na koniec, już dość długo mówię, ale jeszcze jedną rzecz bym chciał podkreślić. Myślę, że mimo wszystko łatwiej było ludziom o orientacji szeroko rozumianej lewicowo-liberalnej. Nie mam na myśli komunistycznej czy kryptokomunistycznej, tylko tak jak przedwołem, na przykład czytelnicy wiadomości literackich. Dlaczego tak uważam? Dlatego, że w tym, co przychodziło z Armią Czerwoną, były też elementy dobre, w sensie werbalnym. Sprawiedliwość społeczna, praworządność. Ja wiem, że to brzmi jak karykatura. Bezpłatne wykształcenie. Likwidacja różnic społecznych, różnic klasowych. I mamy tego inteligenta. Ziemię w reformie rolnej. Ziemię we wrześniu 1944 roku w reformie rolnej. Teraz mamy nową władzę, która przychodzi i ona prezentuje ten program i inteligent, który w swoim etosie uformowanym pod koniec wieku XIX ma to, o czym panowie mówiliście, tę genetyczną pomocniczość w stosunku do innych, do społeczeństwa. On może, mówiąc kolokwialnie, kupić ten program. Jakby wiele haseł. W sferze ideowej było to piękne. Tak, z drugiej strony mamy cenzurę od samego początku, mamy aparat bezpieczeństwa polski i radziecki od samego początku, różne formy nacisku, różne strachy. Inteligencja, jako ta najlepiej wykształcona, jest tą grupą, którą jest, to straszne, ale tak mi się wydaje, najłatwiej manipulować. Tu zasada kija i marchewki jest najbardziej skuteczną. Tak, jest najbardziej skuteczną. No bo co można zrobić bezrobotnemu? Można go zabić. Ale nic więcej. A w każdym razie niewiele wie. A inteligentowi możemy o 5% obniżyć poziom życia, a potem o 10%. A potem, że nie będziesz mieszkał tu, tylko tam, że nie będziesz mógł wykonywać zawodu, nie znajdziesz pracy. Można to stopniować. I ten mechanizm chyba Jerzy Borejsza stosuje w sposób znakomity na początku. Ależ nie tylko on, bardzo wielu jest takich. On jest synonimem jak zgoda, gdyby tego. Nie, ja rozumiem. Bardzo wielu jest takich zręcznych, którzy mówią, no towarzysze z UB, to muszą być, ale my jesteśmy za dialogiem. Tak. Zapraszamy dziennikarzy, pisarzy, artystów do współpracy. Przecież ta władza... Zapewniamy im materię jakąś, mieszkanie. Naturalnie. Tam. Ta władza hołubiła tak artystów, oczywiście posłusznych i lojalnych, jak chyba w XX wieku żadna inna. Czym wielu emigrantów się przekonało na zachodzie Europy. To były później chciało wracać do Polski z tego powodu. Mieszkania w dobrych dzielnicach, w centrach największych polskich miast, szczególnie w Warszawie i w Krakowie. Wykłady na uniwersytetach, artykuły, płatne wieczory autorskie, książki w wielotysięcznych nakładach wznawiane. Przy czym na początku wcale nie kazano wychwalać towarzysza Stalina. Można było pisać o pingwinach, bez aluzji, o zwierzętach. Można było pisać dla dzieci. Można było pisać historyczne prace. Rzecz jasna, nie na każdy temat, żaden Batory pod Pskowem. Ale już o krzyżakach, czy o i o gospodarce państwie, na przykład. Tak, to nie było tak, że masz wychwalać niezwyciężony Związek Radziecki. Ale to wszystko dzieje się w zasadzie do końca lat 40. Tak. Cezura taka 48 rok w zasadzie jest, gdy się likwiduje różne opozycyjne, powiedzmy SP, likwiduje się pisma katolickie Inne oczywiście pozwala się, no bo dziś, jutro Piaseckiego zaczyna funkcjonować w tym ruchu nienazwanym jeszcze wówczas. No, Ale tu chciałem pana profesora jeszcze zapytać o taką kwestię, bo w zasadzie na początku tego okresu powojennego mamy do czynienia z tym, że umownie określmy to, że są barwy. Profesor Eisler wspomniał o tym, że ten czas był dobrym czasem dla inteligencji, powiedzmy, liberalnej, lewicowej. Znaczy dobrym czasem, lepszym niż dla tej prawicowej. Ale też był w tym okresie pewnego rodzaju strach, bo jak się patrzy na końcówkę lat 40., ludzie, którzy byli zaangażowani, powiedzmy, w środowiska akademickie, w pisma jakieś, dodatki akademickie czy literackie do prasy, a ci ludzie, widząc, co się dzieje ze starszymi kolegami, redaktorami czy działaczami politycznymi, wybierają drogę pewnego przystosowania adaptacji. Do funkcji adaptacji. Mnie się wydaje tak, że po 56 roku, kiedy ten system jednak się zmienia, a przede wszystkim wykazuje coraz więcej cech trwałych, przy ale nastawieniu też narodowych. Tak. Sztandar jest coraz częściej biało-czerwony, a nie tylko czerwony. Tak, to hasło patriotyzmu, socjalizmu, patriotyzmu socjalistycznego. Rzeczywiście, że ten element polskości coraz częściej się przewija. Plus to naturalne, biologiczne przeświadczenie i przekonanie, że żyje się tylko raz, sprawia, że no, ludzie adaptują się do systemu. Tym bardziej, że przypomnijmy, panowie o tym świetnie wiecie, że pojawiają się możliwości wyjazdów zagranicznych. W latach 60. jeszcze niewielkie, ale w latach 70. już coraz większe. No ludzie... tak, ale to też jest swego rodzaju inżynieria ze strony władz w stosunku do inteligencji. Tylko nie możemy, bo nie będziemy tego nigdy wiedzieli, założyć, trzymajmy się naszego własnego przykładu. Jeżeli grupa kilkudziesięciu, 30-40 polskich historyków, może mniej, ale w każdym razie od końca lat 50. do końca lat 70. czy nawet początku, właściwie nieustająco kursuje do Paryża na różne konferencje, sympozja, stypendia pociągiem naukowe. Moskwa, Paryż. Tak. To przecież oczywiście to jest, musi być akceptacja władzy komunistycznej, jest, która ma tam swoje cele, swoje interesy różne, ale i ten obraz jest przywożony tego Paryża, tej Francji do Polski i jest coraz większa wiedza. Pamiętajmy, że w latach 60. następuje przesilenie, połowa społeczeństwa, znaczy to już 70. nie pamięta z autopsji II wojny światowej. To, co w latach 40., 50. jest udziałem nawet dzieci. Wystarczyło mieć kilka lat, to już 30 lat później jest udziałem tylko średniego i starszego pokolenia. Tak. Ale panowie, tutaj dotknęliście kwestii, powiedzmy, tego. Lata 40, lata 50 jest eliminacja w zasadzie tej inteligencji o barwie prawicowej. Rozwija się, czy próbuje, czy są możliwości, przystosowuje się do tego inteligencja, powiedzmy, o barwie lewicowej, liberalnej. Ale w latach 60., w latach 70., a szczególnie w stanie wojennym, okazuje się, że następuje jakaś koabitacja między tymi. Ta prawicowa inteligencja z racji to z emigracji, przychodzą druki, większość książek jest o tej orientacji prawicowej drukowanych w drugim obiegu u nas. I gdzieś zaczyna dochodzić do styku tych różnych barw inteligencji. Ale to jest też, trzeba powiedzieć precyzyjnie, w pewnym momencie za prawicę zaczyna być uznawana, co jest kompletnym nonsensem, Konfederacja Polski Niepodległej. Przecież Leszek Moczulski był, jest Piłsudczykiem. No jeżeli Józef Piłsudski reprezentuje polską prawicę polityczną, społeczną, to jesteśmy w 1951 roku, bo wtedy tak było. Piłsudczyk będący w partii komunistycznej. Tak, tak. No więc to są przedziwne sytuacje. Ja myślę, że ta droga inteligencji, to te miliony tych ludzi trzeba by każdy rozpisać osobno. Wiemy już, że mamy setki, tysiące relacji, jak ludzie występują z PZPR. I prawie wcale jak się do niej zapisują. setki, tysiące relacji zrywania, jakichś przechodzenia ze związków branżowych do Solidarności, a nie mamy jakichś setek relacji, jak się zakładają związki branżowe. I tak można by o organizacjach kobiecych, kombatanckich długo mówić. Stefan Kisielewski na Zjeździe Literatów Polskich, listopad 64 rok. Osobiście od 20 lat próbuję dyskusji z marksizmem na łamach jednego z naszych nielicznych i mało rozpowszechnionych tygodników niemarksistowskich. Mam na myśli oczywiście Tygodnik Powszechny, ostatnio karnie okrojony o dalsze 10 tysięcy egzemplarzy. Próbuję tej dyskusji, ale dzięki cenzurze zagubiły się wszelkie subtelności i dialektyczne odcienie tej mojej dyskusji. Ludzie wiedzą zaledwie, że jestem przeciw czemuś, ale nie wiedzą nawet dobrze przeciw czemu. Czyż naprawdę prawdziwa dyskusja jest w naszym piśmiennictwie niepotrzebna? I czyż socjalizm nic by z takiej światopoglądowej szermierki nie skorzystał? Odkąd żyję, myślę i pracuję, dzielę zawsze z moim narodem wszystko. Cierpienia, triumfy, radości, prawa i obowiązki. Mówi Maria Dąbrowska. Wypowiedź archiwalna. Razem też ze wszystkimi obywatelami mego kraju spełnię obowiązek głosowania do Sejmu w myśl jedności, hasła wysuniętego przez Front Narodowy. Istnieje w tej chwili kilka doniosłych spraw, jednako drogich każdemu Polakowi. Obrona pokoju, przeciwstawienie się rewizjonizmowi neohitlerowskiemu, coraz lepsze zagospodarowywanie ziem odzyskanych, coraz rzetelniejsza praca nad rozwojem przemysłu, podniesieniem wydajności rolnictwa, polepszaniem bytu obywateli, odbudową i rozbudową wiosek i miast. Oto niewątpliwie pozytywne, konkretne zadania stojące przed Sejmem i społeczeństwem. W tej sytuacji, jak to słusznie stwierdzają przedstawiciele najrozmaitszych poglądów, zupełna jedność narodu jest konieczna dla jego dobra. Julian Tuwim, urodzony w Łodzi, od wybuchu Polski Niepodległej związał się z Warszawą. O mieście rodzinnym pisał: kocham twoją urodę złą. Autor Kwiatów Polskich czyta wiersz Archanioł. Jakiż to uroczy facet, kulturalny, religijny, absolutnie apolityczny i zupełnie bezpartyjny. Jakie wzniosłe ideały głosi szeptem na uboczu, jaki czysty, święty płomień bije z tych szlachetnych oczu. Jakiż on ma program piękny, słuszny i prostolinijny, absolutnie apolityczny i rozkosznie bezpartyjny. Ma być tak: cywilizacja, demokracja, wolność słowa, duch zwycięzca, rząd wszechludzki, tudzież zgoda wszechklasowa. Serce rośnie, kiedy słucham jego tyrad melodyjnych, absolutnie apolitycznych i uroczo bezpartyjnych. Ma być również sprawiedliwość, czysta sztuka, pokój wieczny, miłość, błogość, szczęście, słowem świat wspaniały i bajeczny. Taki program zachwyt budzi. Toż to istny raj biblijny, absolutnie apolityczny i cudownie bezpartyjny. Wieszczu mówię, bóstwo moje, wszystko pięknie i prześwietnie, ale jak to niby zrobić i wprowadzić w czyn konkretnie? Wszyscy pójdą za twym głosem, każdy cię jak zbawcę przyjmie, absolutnie, apolitycznie, z entuzjazmem, bezpartyjnie, ale powiedz mi, wieszczuniu, archaniele i proroku, kto załatwi te drobnostki, szczęście, zgodę, wolność, pokój? Wieszcz zadumał się głęboko, potem westchnął elegijnie, absolutnie apolitycznie i przedziwnie bezpartyjnie i natychmiast najkonkretniej opowiedział o swym planie. Zaczął od Sanctissimusa, skończył zaś na Guderianie. tak wylazła z Archanioła stara świnia reakcyjna, absolutnie apolityczna i zupełnie bezpartyjna. To nagranie pochodzi z roku 1952. Białe plamy. W studio gościmy dzisiaj dwóch panów profesorów, pana profesora Jerzego Eislera i pana profesora Marcina Kruszyńskiego. Ja tak się zastanawiam, bo zakładamy, że ta grupa, która przechodziła jakieś tam przeobrażenia technicznie narzucane przez władze w latach 40. i 50., że ona w swojej formule funkcjonowania jako społeczność, że zachowuje te same cechy czy elementy etosu. Mnie się wydaje, że ci ludzie w latach 60. i 70., i teraz no jest problem z tym hasłem inteligencja, pracownicy umysłowi tutaj się pojawiają, profesorowie, artyści, wydaje mi się, że duża część z tych osób traci pewien jeden element, i użyję tutaj znowu tego słowa, etosu wytworzonego na przełomie XIX i XX istotny wieku. Element. Mnie się wydaje, że tym istotnym elementem jest utrata poczucia bycia grupą opiniotwórczą i w związku z tym taki element aktywności społecznej. Ja mam takie wrażenie, że ci ludzie, to jest moje wrażenie, to bardzo dobrze. Ja bym ujął to trochę inaczej. Oni stają się pasywni, bierni, widzą jaka jest rzeczywistość na Zachodzie, przyjeżdżają stamtąd, no, dochodzi do tego zetknięcia tych dwóch dychotomii, tutaj nie można tego w tej chwili zmienić. Teraz jest pytanie, jak funkcjonować dalej? Znaczy, czy opór się opłaca? Czy jakakolwiek aktywność antysystemowa się opłaca? Jest to pewna forma reakcji tejże warstwy. Tak mi się wydaje. Tak mi się wydaje, że ona przechodzi, jako przynajmniej część z tych osób, przechodzi pewną taką dewaluację swojego położenia społecznego. Ale mnie się wydaje, że ważniejsze niż to, czy mają, czy nie mają wpływ, bo tego do końca nigdy nie wiemy, kto ma na kogo jak wielki wpływ, była kwestia pewnego wyczerpania się, bardzo nie lubię słowa misja, ale tego właśnie altruizmu. O właśnie. Tej służebności. I to przywraca solidarność, tak, gdy robotnicy wychodzą na ulicę w Warszawie strajkować o podwyżkę płac dla lekarzy i pielęgniarek, bo wam nie wolno odejść od łóżek. To dzisiaj brzmi jak jakieś ponure memento. Za nauczycieli, bo wam nie wolno wyjść z klas, zostawić dzieci i młodzieży. Mieliśmy groźby strajków przed maturą. To my nie przeprowadzimy. Myśmy to wszystko w trzeciej RP przeprowadzili, przetestowali, że tak powiem, widzieli. A w 80-81 świat otwierał ze zdumienia usta, bo to, że górnicy przyjeżdżają do Warszawy o walczyć o podwyżkę dla siebie, to robili ich koledzy w Londynie, w Paryżu, w Brukseli, tak, wszędzie, to żadna. Ale że przyjeżdżają walczyć o podwyżkę zarobków dla nauczycieli albo dla lekarzy i pielęgniarek, to był ewenement. Panie profesorze, czy to jest efektem działań czy oddziaływania tej inteligencji, o czym pan profesor mówił, że oni się przystosowują, inteligenci, do tego? Bo w końcu ta praca od 56 roku, a w różnych pismach, w różnych klubach, też umownie mówiąc, no, w różnych organizacjach społecznych, turystycznych, kulturalnych, gdzieś oddziaływuje na tą resztę społeczeństwa. Czy to jest zasługa inteligencji, że taka reakcja jest w 81 roku? Wydaje mi się, że każdy człowiek może powiedzieć, dlaczego do takiej czy innej organizacji wstąpił, dlaczego był tu, a nie tam. Trudno twierdzić, że w 56 roku było wiadomo, że w 80 będzie Solidarność. To jest kompletny ahistoryzm i bzdura. Żaden poważny historyk by tak nie powiedział. Natomiast jest coś takiego jak intuicja ludzka, jak jakieś wyczuwanie. Wiem, że to kojarzy się z parapsychologią, ma mało wspólnego z nauką. Wreszcie jest coś, co już jest zupełnie z wymiarów wiary, nadzieja. Racjonalne podpowiedź była taka: PRL jest na wieki wieków, koniec, amen. I tu się nic nie zmieni. Ale druga część człowieka zaczyna się buntować i myśleć, a może nie na pewno, a może jest szansa, może jest nadzieja. Kto pamięta, że kiedy Komitet Obrony Robotników startował, ogłaszał manifest, podpisało go 16 osób? w 35-milionowym kraju. Ale to chyba jeszcze wspomnę, 78 rok, wybór Wojtyły właśnie na papieża. Ja o tym chciałem powiedzieć a propos wiary. Wydaje mi się, że to nie jest symultaniczna czy analogiczna sytuacja z wiekiem XIX, ale wydaje mi się, że Kościół zaczyna przejmować pewną rolę, która do tej pory tożsama była z inteligencją, a nawet jeśli tak nie jest, to staje się tym miejscem pewnej ideowej alternatywy. Odbudowy inteligencji, tak, części inteligencji. Ale wydaje się, że tutaj niebagatelna jest rola prymasa Wyszyńskiego, który nie idzie, że tak powiem, w ślady tego modernizmu, który w Kościele się dzieje po Soborze Watykańskim II, to wprowadzenie języka w liturgii zmian odkłada te działania, powiedzmy, działania z jednej strony katolików świeckich na arenie międzynarodowej, ale z drugiej strony musimy tu wspomnieć, że cały czas mamy do czynienia z systemem, który jest przeciwny Wyszyńskiemu i temu, co on reprezentuje. I ten Wyszyński z tym katolicyzmem ludowym, ten katolicyzm ludowy daje poczucie siły też tym warstwom elitarnym. Ja myślę, że Wyszyński przede wszystkim dobrze odczytywał pewne historyczne momenty. I to postawienie na religijność ludową czy pobożność ludową było bardzo dobrym wytrychem do przełamywania, do próby przełamania monopolu ideologicznego władzy. Tutaj siłą rzeczy pewne uproszczenia, którym, jak sądzę, od których inteligent odbiegał. Powiem inaczej. Inteligencja, jak sądzę, nie była obiektem największego zainteresowania prymasa Wyszyńskiego. Tutaj były ważne te masy. Pokazanie, zwizualizowanie, że sojusz robotniczo-chłopski nie jest związany z partią, tylko ci ludzie, ci najprości, oni są związani z Kościołem, identyfikują się z nim kulturowo, jeżeli chodzi o tradycje, no i jeżeli chodzi o samą wiarę. No tutaj inteligencja troszkę nie pasowała Wyszyńskiemu do tego układu. Tym bardziej, że ja się tak zastanawiam, czytałem kiedyś różnego rodzaju ankiety personalne, to bardzo wielu przedstawicieli ludzi dobrze wykształconych, czy ze środowiska twórczego, oni mieli sceptyczne podejście do tej kwestii pobożności tej ludowej, religijnej. I tutaj w pewnym momencie, kiedy są nie wiem, lata 60., 70., kiedy ten system rzeczywiście wykazuje dużą trwałość, a z drugiej strony on się modernizuje, otwiera nieco na zachód, to stawiali sobie pytanie, czy warto iść z Wyszyńskim. Funkcjonowano w takim przeświadczeniu, jak sądzę, przynajmniej do drugiej połowy lat 70., że i to był sukces komunistów. Nie ma życia poza partią. To znaczy wiele osób nie jest w partii, ale partia jest organizatorem każdego rodzaju życia, łącznie też z życiem prywatnym i życiem codziennym. W pewnym sensie to przeszło mimo opozycji podziemia na lata 80. za sprawą kartek. Prawda? Manifestacja manifestacją, drugi obieg, a tu trzeba kilogram wołowiny z kością wykupić na kartki. I teraz ten inteligent, któremu ta władza jednak w latach 70. zwłaszcza ofiarowała troszkę z pewnego takiego statutu materialnego, on te rzeczy zaczyna tracić, a jeśli nie jest przyzwyczajony do pracy fizycznej i nie umie sobie poradzić, czy zorganizować życia wokół słowa, załatwić sobie, no to trzeba się zastanowić nad jakąś inną drogą. I wtedy pojawia się fenomen Karola Wojtyły i odkrywanie tego kościoła ludowego, który ma swoją siłę w tej masowości, liczebności. Mnie się wydaje, że nie chciałbym tego zestawiać z tym, co się działo na początku wieku XX w młodej Polsce, ale chyba też z pewną fascynacją, czystością tak. tego ruchu, który ma miejsce po roku 78. Oni są tak naturalni, tak przepiękni, jak się ogląda, to już moje ostatnie zdanie. Zabrakło mi słowa autentycznie. Jak się ogląda, no i mnie nie było wtedy, no nie chcę powiedzieć, że niestety, bo jestem młodszy w związku z tym, ale kiedy ogląda się filmy, relacje z tych pielgrzymek, wiemy, jak manipulowano samym przekazem medialnym, to rzeczywiście to słowo autentyzm tych twarzy, postaci, myślę, że jest niepowtarzalny i że to mogło inteligencję zauroczyć. Tak jak na początku wieku XX ten szczery, prawdziwy chłop. Może to jest za mocne porównanie. Pójdźmy kroczek dalej. Bo wy, panowie, tu mówicie o papieżu, o pielgrzymce. Ja chcę powiedzieć, że pojawia się solidarność i dla inteligencji, części inteligencji, raczej intelektualistów, otwiera się zupełnie nowa perspektywa. Można nowa być kimś, tak, nie będąc, że tak powiem, no, nie zdradzając własnych ideałów tak młodzieńczych. Ludzie, którzy przeszli przez fascynację socjalizmem realnym, czy komunizmem, marksizmem, niech symbolem tu będzie na przykład Bronisław Geremek, skądinąd wybitny, jeden z największych historyków polskich tamtych czasów. Ale ukąszony. Tak, tak, nie, oczywiście. Ale mediewista wybitny. Tak. Ale i teraz on jedzie do Gdańska z Tadeuszem Mazowieckim i spotykają się z Nowym Światem. To jest zupełnie nowy świat, to jak odkrycie Ameryki, ponieważ w latach 70. Partia Polska Zjednoczona, Partia Robotnicza, kreowała wizerunek robola, a nie robotnika. Tego słowa już dzisiaj młodzi ludzie nie znają i nie rozumieją i bardzo dobrze, bo jest to obrzydliwe słowo. Taki w waciaku, wiecznie pijany, z beretem, kompletny, przepraszam, debil, troglodyta, bez żadnych wartości moralnych, intelektualnych. I oni tam zobaczyli zupełnie innych właśnie robotników. Ludzi dostrzegli. Ludzi. I to była obustronna fascynacja. Tak. Wiesz, ja kiedyś słyszałem nagranie dźwiękowe, radiowe z września 80 roku. Spotkanie w Kiku, wtedy jeszcze... Na Kopernika, tak. Gdzie grupa intelektualistów wita delegację Solidarności. I Gustaw Holubek, no, ja nie jestem pewien, ale chyba, bo tak to wynika z dźwięków. Nie widziałem tego, tylko słyszałem. Klęka przed Wałęsą i wita go w imieniu inteligencji warszawskiej, artystów, naukowców i tak dalej. Jest nieprawdopodobna owacja, która od dzisiejszych ocen Lecha Wałęsy jest o lata świetlne. Nie o 40 lat czy 30 kilka, ale jest o lata świetlne. Ale nie tylko jeden Wałęsa. Okazuje się, że ten, przepraszam, w cudzysłowie robol w kufajce, w berecie, w jakichś gumiakach, jego tak trudno znaleźć, zwłaszcza w Wielkim Przemyśle, może na budowie łatwiej. Ale w tym Wielkim Przemyśle oni znajdują nie tylko tu, także w innych zakładach przemysłowych. Mówię już o następnych tygodniach, miesiącach brodatych, wąsatych, długowłosych, dwudziestokilkuletnich pracowników, dzieci PRL-u. Urodzoni i wychowani w PRL-u. Oni są robotnikami, ale czy dzisiaj na przykład nazwalibyśmy Zbigniewa Bujaka robotnikiem, skoro zrobił doktorat. Ale przepraszam, ja tylko tutaj chciałbym dodać, moim profesorem na prawie był profesor Sermachowski, który w pewnym momencie był takim doradcą i z Wałęsą jeździł na spotkania Międzynarodowej Organizacji Pracy. I profesor Sermachowski opowiadał o relacjach, jakie są na przykład eksperci partyjni, eksperci powiedzmy Solidarności spotykają się, dywagują o przecinkach, o interpunkcji powiedzmy w zapisach prawnych, a przed drzwiami siedzi delegacja robotników. No i mówi, że wychodzą na przerwę, no i robotnik się pyta, no i co panie profesorze, tam do jakich wniosków żeście doszli? No Sremacki mówi, no dyskutujemy tutaj dalej tam nad zapisem takim czy innym w ustawie. W tym momencie ci robotnicy wchodzą na tą salę obrad i robotnik gwani pięścią w stół, używając słów wulgarnych i mówi, o czym wy gadacie? Wy macie to zrobić. I profesor Sermachowski mówi, że w tym momencie zaczynamy sobie uświadamiać, że my nie mamy bawić się w akademickie dysputy na temat znaków interpunkcyjnych. Tak. My mamy skuteczni być w tym działaniu. Ale przepraszam, panie profesorze. Ja tylko jedną rzecz przypomniałem się. Gustaw Holubek, który w jednym ze swoich wywiadów rzeczywiście podkreślał tę naturalność i piękno kontaktu z tymi robotnikami. On był zaskoczony. Pamiętajmy, że nie wiem, czy to słowo jest dobre, ale popkultura lat 70. też w jakiś sposób przedstawia określone osoby i to hasło o tym, czy się stoi, czy się leży, deprecjonuje się pewne rzeczy. Ale ja chcę, a propos tego jeszcze o jednej rzeczy powiedzieć, o której chyba czasem się zapomina, może nawet umyślnie. To znaczy ta inteligencja, ona dojrzewa w jakimś sensie. Do czego zmierzam? Wielu z tych ludzi, którzy angażuje się później na różnym poziomie w działalność opozycji, w działalność Solidarności, to jest porażka komunistów w tym sensie, że to są ludzie pochodzenia robotniczego i chłopskiego, którzy wyszli z tych uniwersytetów albo czasem w nich zostali, tylko że jakby przeformatowali się, zrozumieli swoją misję albo to, w jakiej grupie się znaleźli. Tak jak powiedziałam, dojrzeli do pewnej roli i oni tę rolę chcą sprawować. Także wydaje mi się, że to jest taki ciekawy jeden z licznych paradoksów komunizmu, że sukces ich w postaci zanęcenia dzieci chłopskich i robotniczych do szkolnictwa, do zwiększania swojej pozycji społecznej, kończy się tym, że ci ludzie kończą, zostają, zajmują pewne, przyjmują pewne role społeczne, ale chcą, żeby było tak jak kiedyś. Panowie, na zakończenie chciałem was zapytać o kwestię kultury, życia artystycznego, bo wielu z nas, patrząc na historię PRL-u, na rolę inteligencji, intelektualistów, mówi o systemie komunistycznym, o władzy bezpieczeństwa. Natomiast w wielu opracowaniach, w wielu dyskusjach pada, że ten czas był fantastycznym czasem kultury polskiej, muzyki, plastyki, literatury. Jak byście panowie ocenili, powiedzmy, to postrzeganie tego PRL-u via kultura, filmu? Gdybym miał się zdecydować, które stulecie dziejów Polski było najgorsze, miałbym problem między XIX a XX wiekiem. Gdyby nie ludobójstwo II wojny światowej, wskazałbym, że najgorszy był wiek XIX. Polski, bez państwa. I wtedy państwem polskim był język i kultura. W pewnym sensie, w PRL, ale tylko w pewnym sensie, sytuacja jak gdyby się powtarza. Wiersz, dramat grany w teatrze, no w XX wieku także film, w XIX z oczywistych powodów nie mógł być. Artykuł w gazecie napisany. Plakat, afisz. I tu jest w tym momencie ten pomost. Kultura była pomostem. Gdy ktoś mnie pyta, to co, reżim był taki dobry? Ja mówię, nie, te wszystkie książki, z których jesteśmy dumni, także naukowe, humanistyczne, nawet z historii niektóre, z zakresu historii. Te filmy, te spektakle, te koncerty, ci artyści, z których naprawdę mamy prawo czuć się dumni, mieć narodową satysfakcję. To nie było dzięki władzy, ale też nie było przeciw władzy. Czasami tak, ale z rzadka, bądźmy uczciwi. Najczęściej było to obok władzy. Ktoś powie, a cenzura? No tak, ale władza nie była zainteresowana w tym, żeby bez przerwy mnożyć konflikty. Więc jak były wątpliwości, a zmieni pan słowo takie na takie, zmienię. Pieczątka, podpis i artykuł szedł do druku. Bo oczywiście dzisiaj wszyscy pokazują bliznę. Tych blizn jest więcej niż bitew. To już... Wszyscy pokazują bliznę, tych blizn jest więcej niż bitew, no to normalne, zwykle jest więcej rannych, ale to już idzie w jakiś postęp geometryczny. Bohaterowie, którzy tu walczyli, krew się lała, no nie. No panie nie, profesorze? To nieprawda. Piłsudski przed swoją śmiercią miał dużo więcej legionistów niż w roku 1914. Tak. Ja chciałem powiedzieć jedno zdanie o, nie wiem jak to dzisiaj wygląda, powiem szczerze, ale o fenomenie kultury studenckiej, która się bała o teatrze studenckim, o różnego rodzaju konfrontacjach teatralnych w latach 70. i 80. organizowanych stamtąd. Kabaretu, o, który, żeby zrozumieć, trzeba się właśnie było wysilić. Właśnie. Bo nie był to i kopnął go w... Tak. I tu sala rechocze ze śmiechu. Właśnie ten... Koszarowe dowcipy. Nie, był to czasem pure nonsense, taki wyrafinowany, trudny do zrozumienia rodzaj humoru, no choćby kabaret starszych panów. Tak. Naprawdę trzeba się było w te STS wsłuchiwać w kuplety, żeby słowa tak usłyszeć, bo każde coś znaczyło. Ale panowie, też kwestia, no ja mam doświadczenie z pracy z ludźmi młodymi, dzisiaj pojęcie ironii, reagowania na ironię nie jest takie proste. I przypomnijcie sobie rzeczy, no ja znam na pamięć filmy słynnego, wspaniałego Stanisława Barei. Ludzie uczyli się jakichś takich mechanizmów reagowania na rzeczywistość, ale wrócę, kultura studencka, kluby studenckie, tak. To była taka przestrzeń, gdzie młodzi się realizowali, z tego później też rodziła się Wolna Polska. Na zakończenie chciałbym jeszcze panów zapytać, bo tutaj nie dotknęliśmy tego troszeczkę tylko, o kulturę, o inteligencję polską na emigracji, bo to jest dosyć ważna kwestia, która w zasadzie dzisiaj na jednym z paneli dyskusyjnych powiedziano, że na tej emigracji następuje deklasacja inteligencji. Jak byście panowie do tego się odnieśli? Ja myślę, że to hasło deklasacja, z którym ja się formalnie nie zgadzam, ono dotyczyło deklasacji finansowej. Materialnej. Trudno też sobie wyobrazić, żeby ludzie, którzy zajmowali eksponowane stanowiska w II Rzeczpospolitej, równie eksponowane stanowiska zajmowali w Izbie Lordów. Tak, to prawda. To jest jakby naturalny mechanizm. Jestem natomiast w stanie zrozumieć i zawsze to serce polskie płacze, kiedy słyszymy o wybitnych postaciach II Rzeczpospolitej, które sprzedawały gazety, czy gdzieś tam generał Maczek pracował. Tak, prawda. Także to jest rzeczywiście bolesne. Natomiast wydaje mi się, na tyle, na ile znam, byłem w Londynie i przeglądałem parę rzeczy, to ci intelektualiści, to znaczy ci ludzie pracują. Są wydawane gazety, zakładają partie polityczne, także wydaje mi się, że w takim sensie ideowym, czy dbałości o etos... W sensie służebności są inteligencją. To pozostaje. Zwróćcie państwo uwagę, kiedy śledzimy działalność rządów emigracyjnych, prezydentów emigracyjnych, premierów, przecież ci ludzie zachowują się tak, jakby oni mieli realny wpływ na to, co się dzieje w Polsce. Oni przygotowują reformy, ustawy, odnoszą się do sytuacji politycznej, geopolitycznej. Ci ludzie intelektualnie pracują. Byłoby dużym takim emocjonalnym i etycznym nadużyciem nazwanie tych środowisk partiami kanapowymi, ale kiedy dzisiaj historyk siada i próbuje skonstruować jakąś książkę na temat emigracji polskiej politycznej w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie, już nie mówiąc oczywiście o Francji czy o Wielkiej Brytanii, to otrzymuje stos różnego rodzaju ulotek, esejów programowych. Ci ludzie dalej się rozwijają, natomiast następuje, tak jak powiedziałem, siłą rzeczy deklasacja ekonomiczna, czy deklasacja, jeżeli chodzi o rangę społeczną. Nie zadbali o to Brytyjczycy, nie zadbali o to Amerykanie. Nie wiem, czy można im się dziwić, czy nie można im się dziwić. Natomiast na pewno trudno. Nie było to w ich interesie. Nie było to w ich interesie. Też pamięć i przypominanie o tych osobach. Natomiast na pewno to są ludzie twórczy. Mówiliśmy o tym, że ktoś jest ślusarzem, ktoś sprzedaje gazety w kiosku, ale pamiętajmy, że ci sami ludzie, oni jednak też jeżdżą na odczyt. Są aktywni w swoich... Oddziaływują na te społeczności. Tak, oni oddziaływują na te społeczności. Oni nie są anonimowi. Także ta inteligencja, ona przechowuje. To są ci ludzie, którzy przechowują etos II Rzeczpospolitej. To wraca w roku 90. Plus kiedy te ośrodki typu Kultura Giedroycia, tak, Wiadomości. Tak, ja jeszcze o jednej rzeczy chciałem powiedzieć. Będąc kilka lat temu w Londynie, poznałem ostatniego z żyjących ministrów, jak sądzę, w rządzie Kazimierza Sabata. I to był człowiek, który zajmował się w Wielkiej Brytanii pracą fizyczną, ale miał dobre przedwojenne wykształcenie i naprawdę nigdy nie nazwałbym go człowiekiem zdeklasowanym czy finałem inteligencji polskiej z roku 45. Panie profesorze? Nie wiem, ja to trochę inaczej patrzę. Oczywiście mamy środowisko paryskiej kultury i to wszystko, co wydali, co zrobili dla polskiej kultury. Wiem, że tu jest gra słów, ale chodzi mi w rozumieniu dla kultury, tak. Nie dla miesięcznika, dla miejsca Polski w przyszłej Europie. Te wszystkie teksty Jerzego Giedroycia i nie tylko Jerzego Giedroycia. Miłosza Hryńga Grudzińskiego. O wschodzie, z którym musimy żyć w zgodzie, jeśli chcemy istnieć, że nie ma niepodległej Polski bez niepodległej Ukrainy i tak dalej, i tak dalej. Więc to oczywiście tak, to jest intelektualnie ciekawe i tych ludzi cechowały zasady moralne. Oni funkcjonowali w taki sposób, powiedziałbym, bardzo odpowiedzialny. Wszystko czy, było... Czy ja jedną rzecz mogę dodać? Ostatnio przyglądałem się, a propos tego, co mówił pan profesor Eisler, dzięki swojej koleżance publicystce Leopolda Ungera. Ci ludzie pisali, oni też próbowali docierać do społeczeństw anglosaskich. I natomiast no, dla mnie jest problemem, że dowódca dywizji pancernej biorącej udział w bitwie pod Falaise i potem zdobywającej Wilhelmshaven, bazę niemieckich okrętów podwodnych, czyli generał Stanisław Maczek, pracuje w barze. Jako kelner. Jako kelner. No to jest niefajne. To jest, nie da się zaprzeczyć, że to jest... I tu nie chodzi o to, że pan generał sobie rączki pobrudził, pracując w barze czy restauracji, ale chodzi o to, że człowiek o takich zasługach... No ale to możemy pisać zażalenie do Pana Boga na naszą historię. Tak się potoczyła, jak się potoczyła. Dziękuję bardzo za rozmowę. Naszymi gośćmi dzisiaj byli pan profesor Jerzy Eisler Dziękuję i bardzo. Pan profesor Marcin Kruszyński. Dziękuję serdecznie. Dziękuję państwu. Do widzenia.